بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔